We wanted to be more like Zeppelin. We didn't want to be locked into like a real specific style. Having been a fan, I don't want to become something that I despised as a kid. American rock bands, that they break up. And Pearl Jam managed to stay together. Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar. Det här är avsnitt 119. Och precis som förra veckan så saknas Gustav. Så därför har jag återigen kallat på Tony Savola. Hej Tony. Hej. Hej Emil. Vill du även denna veckan på något sätt berätta vem du är för våra lyssnare, de som inte hänger med riktigt? Ja, jag är ju då en vän till dig och har en podcast då som heter Kärlek och Knaster, som just nu är lite avsomnad, men jag hoppas på att kunna återuppväcka den i takt förhoppningsvis snart igen. Det är en musikpodcast och jag har varit med och gästat Tittar och snackar tidigare och pratat, liksom fått komma in och prata musik, vilket absolut inte är mitt expertområde, men det har liksom bara på något sätt blivit så. Nej, men om man på något sätt ska ge dig ett område att vara expert på, så är det väl typ ändå musik. Ja, det enda jag egentligen kan någonting om här i livet är liksom musik och film och liksom dåliga ursäkter. Så ja, det är någonstans där jag har uppsamlat ihop med någon sorts kunskap i alla fall. Precis. Och vad pratade vi om förra veckan då när du var med, Tony? Då pratade vi om Bob Dylan, eller dokumentären om Bob Dylans turné 1965, Don't Look Back. Och då gjorde du en temperaturlista över den filmen, över vad som du tyckte var sämst till vad du tyckte var bra med den. Och det var ett väldigt, i alla fall för mig, ett väldigt givande samtal. Och nu så är det alltså min tur i en temperaturlista i det här programmet över en dokumentär som så att säga kanske inte innehållsmässigt motsvarar Don't Look Back, men åtminstone liksom för att säga motsvarande på så sätt att ditt favoritband Pearl Jam, att det handlar om dem. Precis, Don't Look Back står i din DVD-hylla och den här dokumentären då, Pearl Jam 20, står i min DVD-hylla. Mycket riktigt. Och det här var en film du inte hade sett innan, eller hur? Nej. Jag såg den för första gången igår. Ja, nej, men jag minns ju när den kom där 2011. Och det var väldigt mycket hype just att det är Cameron Crowe som regisserar, killen bakom Almost Famous, Jerry Maguire, Vanilla Sky, de här filmen. Och det var så här att den skulle visas typ ett visst datum. Det var slutet av september någon gång. Jag vill säga att det var 21 september, men jag är lite osäker. Men så här, slutet av september 2011 skulle den visas på en dag på bioduka världen över så här. För det var väl något sånt här, det var väl 20-årsjubileumet typ, tror jag, av deras första konsert, eller då de på något sätt bildades. Och så hörde jag verkligen av mig till den typ av biografer som skulle kunna plocka in den här i Sverige. Så jag ringde bland annat Bio Roy här i Göteborg och frågade så här om, för de visar lite den typ av filmer ibland. De visar ibland så här opera på sin bio och lite sånt där. Och då var det så här, då sa de typ i princip, ja, vi vet om att den kommer och allting, och vi skulle gärna visa den, men Sven Wollter är på besök den dagen. Så skulle jag istället sitta och ha något jävla samtal i Bio Roy med Sven Wollter, vilket gjorde mig så jävla, inte arg, jag förstod väl det, men lite besviken. Så det gjorde att jag fick ta tåget ner till Köpenhamn med min dåvarande flickvän och en gemensam kompis av Sebastian Berlin. Och så såg jag den på en stor duk i Köpenhamn, fullt med Pearl Jam fans i hela salongen. Och det gjorde att det blev en väldigt trevlig upplevelse när jag såg den då första gången. Det förstår jag. Det är något fint i den hängivelsen man kan ha, att man hoppar på ett tåg och åker liksom så pass långt, börjar få se en dokumentärfilm. Men jag antar att det är väl den kulten kring Pearl Jam som den här dokumentären kanske delvis också försöker skildra ja, på något sätt. Ja, lite, men jag minns också när den här Year of the Horse kom, Jim Jarmusch, Neil Young-dokumentär. Mm. Då gick min pappa och såg den på Capitol, tror jag, här i Göteborg. Den kom väl typ 97 eller något sådär. Och då sen dess jag tänkte så här, fan vad häftigt det hade varit att sett Year of the Horse på bio. Så att jag, då var jag ändå övertygad om att fan, det kom en problemdokumentär där man skulle få se lite live-klipp och sånt liksom, på en bioduk med fett surround-ljud. Då var det på något sätt värt att åka ner till Köpenhamn och ha trevligt. Ja, det kan jag förstå, det kan jag förstå. Men innan jag ska sätta igång min temperaturlista så är jag lite nyfiken på, vad tycker du egentligen om den här filmen? Så det ska inte komma fram under samtalet, det ska jag säga nu. Ja, det kanske är bättre om det kommer fram genom samtalet. Det kanske är helt ja, rätt i det. Men så, jag har ju en förmåga att vara kritisk även mot det jag älskar. Mm. Så att det är inte som att jag kan se brister med den här filmen, kan jag säga. Och det måste ju finnas brister i den, för annars hade du aldrig fått ihop en topp 10 då. Jag är ju snarare sån att jag är lite, jag har svårt för att vara kritisk mot det jag älskar. Jag är lite på lite motsats till dig där. Så att jag kanske, men den här dokumentären kan jag ändå se med väldigt klara ögon, i och med att jag, som du känner till, inte är ett jättestort Pearl Jam-fan. Ja, okej, men då har du gjort en temperaturlista då. Och en temperaturlista är ju, som säkert alla vet, det är en lista med 10 punkter. Och punkt nummer 1 som man startar med är kallast, det sämsta med filmen i princip, den största bristen. Punkt nummer 10 sen, som man avslutar med, är det bästa med filmen. Och sen så rör det sig uppåt från punkt 1 till punkt 10. Mm. Väldigt enkelt, som en termometer. Om man bara får förklara för lyssnarna som förmodligen inte har sett den här dokumentären, för jag tror inte det är så många som har gjort det. Så att den här dokumentären, Pearl Jam 20, som den heter, handlar ju om bandets karriär från början till slut. Om de grejerna som har hänt dem under resans gång. Mm. Den börjar liksom med att visa scenen i Seattle där de uppstod, hur bandet formades, hur det uppstod genom efter spillren av ett band som heter Mother Love Bone, när deras sångare Andy Rose hette han, va? Andy Wood. Andy Wood gick bort i en överdos. Och hur de sen skapade Pearl Jam när Eddie Vedder tillkom i bandet. Och sen så får man följa deras karriär som gick ganska snabbt uppåt i stor succé, och hur de har försökt klamra sig fast vid ja, så att säga scenen. Och det jag tycker är absolut sämst med den här filmen, om man ska använda det uttrycket, det jag tycker är en etta, det som är så att säga iskallt, är de 10 första minuterna av den här filmen. Och jag är inte helt, det är säkert längre än 10 minuter som det handlar om, men det får liksom bli en symbol för det jag tycker är problemet med den här dokumentären. Att den är ganska riktningslös, och jag skulle säga att den nästan har en misslyckad dramaturgi. För när filmen börjar så får vi, som sagt, vi introduceras till den här scenen i ett ganska så här, irriterande montage, över Seattle-scenen. Vi introduceras till det här bandet Mother Love Bone och de olika personerna, och Chris Cornell som var en sångare i Soundgarden med och pratar. Men hade jag, så att säga, slagit igång den här filmen utan att veta att den skulle handla om Pearl Jam, så hade inte jag haft en aning om vad den skulle komma att handla om. Nej, den har ju inte, jag kan hålla med faktiskt om allt du säger. Och för mig som verkligen tycker om Pearl Jam, så på ett sätt kan jag skita det. För det spelar ingen roll ifall en inledning är 10 minuter för lång för mig i just det sammanhanget. Men jag håller med om att det finns inget tydligt anslag. Den sätter ju inte igång riktigt. Alltså, som du säger, att man vet ju inte riktigt vad kommer den här filmen handla om. Det känns mer som att, är det här en film om, alltså, Seattle-scenen? Allt som allt, eller vad det pågår. De håller sig kvar också vid Mother Love Bone väldigt länge. Ja. Vilket borde mer bara vara några snabba repliker om det här. Det borde ta mindre plats i den här dokumentären, kan man tycka. Precis. Och jag blir nästan därför besviken när filmen fortsätter med att visa episodiskt hur deras karriär har sett ut. För att den uppehåller sig, och de här 10 minuterna, som sagt, de är symboliska. Det handlar kanske mer om de första 20 minuterna, jag vet inte. Så det känns som att det här, jag trodde att hela, då tror man att hela den här dokumentären ska handla om den scenen och vad den uppstod i och vad den resulterade, och att man liksom får se det genom de här bandens ögon. Och jag hade nästan kunnat gärna sett då dokumentären som utspelar sig, som handlar om scenen och liksom Batman Begins slutar med att typ Ten blir en succé. Förstår du vad jag menar? Ja, precis, precis. Eller så skulle, jag tycker bara helt enkelt att den är ganska slapphänt dramaturgiskt uppbyggd. Då hade åtminstone kunnat börja filmen med att man får se Eddie som står inför en, eller Pearl Jam som står inför liksom en fullsatt arena, och sen lite grann, åh, hur hamnar de här egentligen? Låt oss åka tillbaka i tiden och få reda hur det börjar. Alltså, jag hade nog startat typ kanske med nutid, typ backstage, om de är på väg ut liksom, med väg liksom, genom korridorer ut mot scenen på Madison Square Garden eller någonting i New York. Och så så kör de live typ, och sen där klipper man till typ första gången de kör live ihop typ 1991 eller whatever liksom. Ja, men och så där är vi tillbaka, så man får någon sån koppling snabbt istället för att som det är nu när man inte vet vad börjar de med, och så är det så här, ja, massa Mother Love Bone och skit som är viktigt för bandet helt klart och sådär. Men för filmen så är det inte så jätteviktigt att veta om att i 10 minuter i alla fall få berätta för sig 10 minuter att Stone då, gitarristen, och Jeff, bassisten, hade ett band innan som höll på att breaka, och de skulle bli stora om det inte var så att den här sångaren då gick bort. Det är så här, fan, det kunde man sagt snabbare liksom. Och, så jag håller med dig om din punkt 1. Suveränt. Och alltså det handlar helt enkelt om att jag är besviken på att en Cameron Crowe, som är en filmskapare, han vet hur man berättar en historia, även om han inte alltid har lyckats det med alla sina långfilmer. Så jag tycker att han om någon borde haft förmågan att kunna skapa historien i historien, hitta en röd tråd som jag skulle kunna hålla mig fast vid genom historien. För jag älskar musikdokumentärer i allmänhet. Jag kan absolut se en musikdokumentär om ett band som jag inte alls bryr mig om. Jag har sett musikdokumentärer om Scorpions eller om liksom polska kompositörer, fast jag inte alls har varit överhuvudtaget intresserad av vilken musik de gör. Så att där misslyckas ändå, tycker jag, Cameron Crowe med att ge mig en historia att följa. Nummer 2 på min lista hänger kanske lite, kanske nummer 1, nummer 2 och nummer 3 hänger kanske liksom ihop lite grann med varandra, men det som är, så att säga, näst sämst, det som är en tvåa, som är alltså inte den absoluta nollpunkten, men det är fortfarande jävligt kallt, det är att genom den här dokumentären, och då handlar väl om just det här med att jag tycker dramaturgin är lite misslyckad. Det låter som en otrolig sågning av den här dokumentären. Det är absolut inte, det finns ljuspunkter. Men det är att efter att ha sett den här dokumentären så har den fortfarande inte besvarat för mig en fråga. Och den är: varför är Pearl Jam så stora? Det tycker jag faktiskt är en intressant fråga. Eller, alltså jag förstår varför de blev så stora. Och jag förstår varför de hade en gigantisk peak där 93-94. Precis. Och då var liksom största rockbandet i världen på ett sätt liksom. Alltså så här, typiskt så här, mittuppslaget är okej stora, du vet. Men det jag tycker är intressant är mer det som hände sen, när de vände ryggen åt sin egen framgång, och att de ändå lyckats liksom fylla arenor, och att de har lyckats få mer det här alltså det här efterlivet som Tom Petty, Neil Young, Bruce Springsteen har. Att de mer är ett band i den follan än ett band likt men typ Guns N' Roses, som fyller arenor bara av nostalgi till exempel. Eller ett band som Kings of Leon nu, som har sin peak. Jag håller helt, jag känner ju till, i och med att jag har umgåtts med dig så pass mycket och vi har haft så många diskussioner om Pearl Jam, så har jag ju förstått det här. Men jag förstår det inte i dokumentären. Nej, och det är en intressant fråga de borde tagit upp. Ja. Hur gottar sig ju Cameron Crowe väl länge med just Ten och Death Break och sånt. Han ligger inte kvar så länge på de övriga skivorna som kommit efter, men det är väl också förståeligt på ett sätt. Men där kunde man ju vänt frågan då. Efter de första 8 åren eller någonting, 7 åren, eller till och med 5 åren, efter det, vad har gjort att Pearl Jam fortfarande kan fronta Rolling Stones tidningsomslag? Och vad gör att de fortfarande kan, att de kan sälja ut Globen? Alltså vad gör att de fortfarande är så stora nu, med tanke på att deras singlar går inte upp på liksom en energy-toppen liksom. Jag håller helt med det där. Och jag tycker att det kommer jag återkomma till när vi börjar prata om filmens förtjänster längre fram. När vi hör de här fansen uttrycka i slutet varför de tycker att bandet är bra, vad som gör att de fortsätter liksom komma och följa det. Då börjar man typ besvara det, men man får liksom, men det hade jag velat ha redan tidigare. Och Nej, men och tro mig Tony, alltså jag, när jag står i en arena och ska se Pearl Jam, och jag ser hur den här arenan fylls upp av folk, så ställer jag mig alltid frågan så här, vad gör de här? Vad är det som gör att de kommer in? Är det för att de väntar på Even Flow och Jeremy? Är det så enkelt? Eller är det något annat som drar folk till att se Pearl Jam? Är det samma sak som att folk går och ser då, alltså ändå, alltså går och ser Rolling Stones, alltså att de har en plats på något sätt i musikhistorien, och även har blivit ett band att räkna med, för att det även är ett respekterat band av övriga musiker och så. Ja, och det jag tänker helt enkelt att om den här dokumentären ska, den här dokumentären helt enkelt gör ett misslyckande, att den inte bryr sig om och fråga varför är de här och hur har de blivit så här och vad är de. Jag vet, alltså i dokumentären så tycker jag inte ens det framgår, vad handlar deras låtar om? Vad bryr sig Eddie och Brinner? Frågan ställs aldrig liksom, vad är det som gör Pearl Jam så jävla bra? Ja, vad är det som gör att fansen... Den frågan ställs jag aldrig från Cameron Crowe-håll egentligen. Nej, precis. Vad är det som gör att fansen bryr sig? Och det tycker jag är en stor miss. Om vi jämför exempel med No Direction Home, som kan jämföras med den här dokumentären, om vi ska prata om Dylan, där man går igenom, inte hela Dylans karriär, men liksom de första 6 eller 7 åren, eller upp till, skitsamma. Där i alla fall så ägnar de ju ganska mycket tid till att utforska, vad var det han berättade? Vad var det publiken uppskattade? Men det finns liksom ett inslag av analys. Ja. Alltså man ser till, varför släppte de här skivorna? Vad bestod de här skivorna av? Vad bestod musiken av? Vad ville Dylan? I relation liksom till tiden han levde och sånt. Med den här dokumentären så ställer egentligen Cameron Crowe inga frågor, utan han är bara så här: okej, vad har hänt det här bandet rent konkret? Vilket material kan jag få tag i från MTV och övriga nyhetskanaler? Och så liksom kapitel för kapitel går han bara igenom det här bandet kronologiskt. Och exempel... Med ett litet inslag och att koppla tillbaka till hela tiden Mother Love Bone och det här. Men det finns inte, som du säger, den här människor som analyserar Pearl Jam. Vad gör de bra? Ja. Vad gör de fortfarande relevanta? Och liksom... Det finns så många gånger i den här dokumentären som jag bara skulle vilja säga, stanna upp och bara ifrågasätt. Exempelvis när de spelar Black och Eddie Vedder säger någonting i stil med så här, men varje ord i den låten är sann, den liksom handlar om, ja men den är väldigt viktig för mig. Så vill jag veta varför. Men det är bara så här, nej, vi klipper bara vidare, ungefär som att okej, det här är en viktig låt, men varför, men jag tror att det finns ett problem här och med Cameron Crowe. Och får jag därför komma in på min punkt nummer 3, något som är fortfarande väldigt kallt och fortfarande väldigt dåligt. Väldigt gärna, Tony. Och det är punkten som jag har döpt till Hello, I'm Cameron Crowe. Ja, fy fan. Du tyckte det var... Vad säger du fy fan till här? Nej, men för att nu hade inte du sett Jerry Maguire kanske då. Men så här... Jag litar inte på Cameron Crowe som filmskapare. Okej, Cameron Crowe är en kille som från början var journalist för Rolling Stone. Som sedan började göra filmer då. Och jag har inte sett alla filmer han har gjort. Men han slog igenom stort som fan med Jerry Maguire. Det är då Cuba Gooding Jr. vann då den här Oscar som han kanske inte var värd. Men sen gjorde han ju Almost Famous. Som jag tycker är väldigt, mycket väldigt, väldigt bra. Men också kanske bra för att den är väldigt så här rockhistorien nostalgisk. Och så här 70-tals snygg. Sen gjorde han med Vanilla Sky som man också kan respektera, men kanske inte faller alla som kanske inte alla tycker om. Men sen liksom, han har gjort så mycket film, Elizabeth Town och We Bought a Zoo och det här. Jag är osäker på om han är så jävla duktig. Och när jag ser den här filmen så känns det inte som att han har någon skärpa. Och jag tror problemet med Cameron Crowe, att han gjorde den här filmen, är att Cameron Crowe gör filmen för att han är polare med Pearl Jam. Han gör det, alltså Så att han gör det liksom inte från ett journalistiskt perspektiv eller ett analyserande perspektiv, utan det är mer som att han har fått frågan och han tyckte, ja, det här känns kul. Så han vågar liksom inte, han vågar inte frågasätta. Han vågar inte ställa frågorna. Han vågar inte ta upp liksom varför sparkade ner den första trummis för. Ja. Och han vågar inte, det finns inte ens en intervju med någon bandmedlem som fortfarande inte är kvar i bandet. Mm. Och det ironiska är att det är exakt vad hans huvudperson i Almost Famous blir anklagad för. Att vara för nära bandet. Precis. Don't be friends with the band. Don't believe that they care about you. Och det känns ungefär som att här går han på exakt samma sak som hans liksom karaktär får lära sig Almost Famous, som egentligen, du vet, är en pseudonym för honom själv. Precis. Och det som jag menar med egentligen när jag säger så här, hello, I'm Cameron Crowe, det är att tidigt i dokumentären så presenterar han sig själv, så berättar röst och så här, hello, I'm Cameron Crowe and I've been friends with Pearl Jam. Det känns som att han vill vara en del av Pearl Jam. Han vill vara en kille i gänget. Och när han sedan återkommer i dokumentären så gör han inte konsekvent. Ibland så kommer han in som berättarröst och då fattar vi inte riktigt att det är han. Mm. Och sen så intervjuas han själv i dokumentären när han sitter på trappor. Ja, det här hände liksom. Ja, men det är han intervjuas framför byggnaden som Singles utspärs i. Ja, ungefär. Som du kanske inte heller har sett. Nej, det har jag inte sett. Och det kommer jag nog inte göra om inte det Gustavs frånvaro från den här podcasten kommer bli alldeles för långvarig och det här förvandlas till en Pearl Jam. Att vi måste göra en till så här Bob Dylan Pearl Jam crossover, så det blir typ Singles där då Pearl Jam spelar Matt Dillons band i den filmen. Och så ser vi typ och I'm Not There. Ja, annat är en film jag tycker man borde prata om den på. Det borde man verkligen. Men det mina två stora problem med Cameron Crowe är, som jag sagt, är dels det att det känns som att han har gjort den här dokumentären typ i Pearl Jams egna kontor. Mm. Och ibland har du vet bassisten Jeff eller Eddie kommit förbi och kollat, hur går det med våran dokumentär så här? Ja, det går bra. Det andra problemet är att han själv i princip sa att jag diggar Pearl Jam som fan där när de slog igenom och intervjuade dem för Rolling Stone och allting. Mm. Men sen slutade jag lyssna lite på dem. Och det känns som att det på något sätt också återspeglas i att filmen är väldigt fokuserad först på Ten och hur de slår igenom. Och sen känns det som att Cameron Crowe inte riktigt intresserar sig för de 10 senaste åren. Riktigt. Jag håller helt med där. Och det har ju också att göra med dramaturgin. Att jag tycker att de sista, eller någonstans där de här 10 sista åren eller 15 och fan ändå så här. Alltså jag vet inte riktigt vad som hände på William där, för att de går inte riktigt nej, då blir det lite så här mer fast forward på fjärrkontrollen lite, vilket jag tycker är synd. Om de ändå ska ha den här, som de har den här odramaturgiska kapitelindelningen där som alltid avslutas i princip med att en låt går igång, den spelar, den slutar, cut to black och så ny så här talking head intervju för nästa kapitel. Då kunde man fan varit mer odramaturgiskt strikt med att gå igenom alla faser, gå igenom alla skivor då, så fans hade blivit nöjda i alla fall. Ja, och så finns det liksom bara ett bevis på hur den här dramaturgin inte, alltså på han själv tröttnar på sin egen historia. Det är att ungefär en halv 40 minuter innan så får filmen en jävla dipp för att det börjar så gå på tomgång. Det händer inte, alltså Pearl Jams karriär varieras inte så mycket. Och då börjar man plötsligt presentera alla bandmedlemmarna så här och gå tillbaka till början. Och det känns som att Cameron Crowe var inte ens intresserad av liksom, ja men du vet, så. Så att jag vill säga att nästan all kritik jag har om den här filmen handlar uteslutande om att jag tycker att det är fel kille som har gjort dokumentären. Ja, jag håller med. Men om jag ska gå vidare på punkt nummer 4. Mm. Nu börjar det bli, nu börjar det nästan bli godkänt. Mm. Det är inte riktigt nollgradigt ännu, men we're getting there. Och det är lite små ruggigt höstväder, ja, men ändå, som ändå kan vara romantiskt med rätt flicka. Ja, precis. Och då har jag den rubriken har jag valt kalla MTV-klippningen. Mm. Och det är helt enkelt att inte helt utan förtjänster. Det finns absolut tillfällen då det funkar, då klippningen och det snabba tempot hjälper till att bygga lager och sätta saker i sammanhang och göra nästan säga metaforer genom att klippa ihop många saker snabbt. Det finns tillfällen då det funkar. Men på det stora hela så tycker jag att den snabba klippningen, det snabba tempot och sättet som man liksom lägger in en snippet här och där av någon replik och sen går vidare skapar en ganska episodisk och stressande känsla som gör att man blir ganska matt när man sitter och ser det här i 2 timmar. Ja, men det är som att han istället för att ha typ alltså en dramaturgi för liksom berättelsen så blir det mer så att ja, men om jag varierar mellan de här långa Talking Heads delarna och att det plötsligt klipps väldigt fort. Det var typ hans sätt att filmen skulle variera sig på något sätt. Men jag har faktiskt inget problem med det, för jag tycker nästan filmen borde klipps ner ytterligare på sina ställen. Så jag kan ändå uppskatta det, även om jag förstår vad det känns ju väldigt så här, tidigt 90-tal. Jo, jag menar, men hade han gjort filmen kortare, hade det här varit en och en halv timme, då hade kanske snabba tempot kunnat liksom säga, ja, ah, fan, det var väl en schysst liksom, liten genomgång av deras karriär. Men för 2 timmar så blir jag hinner bli trött, och jag efter en och en halv timme så tog jag en paus och liksom diskade och gjorde lite grejer innan jag liksom fortsatte och så sista halvtimmen. Ja, men det förstår jag, men jag förstår också att det kan trötta ut, för det, filmen upprepas ju väldigt mycket. Det, alltså det blir ju väldigt så här, nytt montage, Talking Head, nytt montage, Talking Head, lite live, nytt Talking Head, alltså så här. Så jag kan förstå, men jag håller inte med att det där ändå känns som att det finns i alla fall en lekfullhet med filmen. Jag bara känner att problemet med att alltid känner med de här temperaturlistorna, och det har jag ibland känt när jag har lyssnat på er podcast. Jag tycker inte de snackar en jättebra podcast. Det är tråkigt att ni inte gör så mycket avsnitt just nu. Jag förstår att det har att göra med att Gustav är nere i Ukraina nu och håller på att övervaka demonstrationerna där och liksom frihetskämpar. Och jag såg att han skakade hand med Julia Timoshenko igår på tv. Det var en passus. Men det som kan bli lite risk med de här temperaturlisterna, det är att det blir en väldigt negativ början. Så risken att nu när vi har pratat liksom en halvtimme är att det ska kännas som att det blir väldigt mycket negativt. Förstår du vad jag tänker? Ja, på ett sätt, men då, alltså, den positiva känslan växer ju. Ja, att man bygger upp. Man slutar ju alltid på topp oftast, hur som helst. Och därför känner jag som med min punkt nummer 5 att jag vill ändå säga att det är någonstans egentligen ingen kritik, det är ljummet. Och här kanske här väljer jag liksom också ett litet ämne som vi kanske kan välja att diskutera lite kring. Och nummer 5 på min lista, det som är ljummet. Fingervarmt, som fingervarmt. Erik och Magnus uttryckte det när de snackade om Periwoman, är 90-talet. Och jag kan säga så här, jag är inte ett fan av 90-talet. Jag tycker att 90-talet var en ganska tråkig period musikaliskt och estetiskt sett. Det fanns sina förtjänster, det fanns genrer och inom musik. Men vad gjorde fan, 90-talet har ändå en tydligare stämpel än vad 2000-talet har haft. Ja, men får jag, alltså, det jag helt enkelt vill komma till, det är att det finns en charm när man ser dokumentären från liksom när de startar där i sent eller sista andetagen av 80-talet och liksom den gryningen av 90-talet. Det finns en charm i den ungdomliga energin bland de här killarna och tjejerna och personerna som finns i det här universumet. Och det kompenserar själva faktumet att jag tycker att 90-talet är ett väldigt fult årtionde. Och när vi pratade om Don't Look Back så tog vi upp den här estetiken av 60-talet som en stor fördel i filmen. Att det ser så jävla snyggt ut, att man sitter och tänker liksom så här: wow, en sån kostym vill jag också ha. Men när vi pratar om, när jag ser de här gamla klippen i de här gryniga, rätt fula, du vet, VHS-filmade 90-talsklippen och kläderna som de har på sig, det kan nog göra helt enkelt på mig vid en cykel just nu modemässigt, och det här är liksom mitt, alltså då är inte det här är coolt. Men rent estetiskt sett så är 90-talet väldigt fult. Ja, och det, alltså, som du själv säger, alltså, vi får se Bob Dylan då i Don't Look Back stå på en scen filmat med så här grynig, snygg svartvitt 16 mm foto. Och i kläder som ändå på något sätt tycker jag har bevisat att de håller för all framtid. Ja. Men problemet här är att problemet tidiga 90-tal är fångat i brusiga VHS-upptagningar och skrika färger. Och de kommer aldrig kunna fly iväg från det. Nej. Det kommer aldrig komma en tid då 1965 i svartvitt inte ser coolt ut. Det kommer aldrig komma en tid då det inte, den andan försvinner. Nej, precis. Och det är bevisat på något sätt att det är snyggt på något sätt. Det är inte bara någonting vi tycker nu, utan på något sätt har det alltid varit snyggt. Vi har bestämt att det är snyggt. Ja. Men till 90-tal, nej, det är fult som fan och... För skrika mönster, för färgglatt och fångat liksom det här brusiga, på de här brusiga VHS-banden. Mm. Så det är ju ett problem. Det blir inte lika sexigt då. Mm. Och de här liksom bilderna när bandet springer omkring backstage och pratar till kameran. Alla är medvetna om kameran och liksom visar fingret åt den och säger "Hey, fuck you man, have another beer man." Det finns inte den naturliga... Alltså, det finns inte det här... Det är inte tilldragande. Men, som sagt, det räddas väl av att det alltid liksom... Det finns alltid en energi att se unga människor som är uppe i ett skapande. Förstår du vad jag menar? Ja, helt klart. Problemet bara är att de är fast i någon så här Beverly Hills-estetik. Precis. Och jag vet inte riktigt vilken sorts... Alltså, så här, om vi pratar 00-talets estetik. Den finns väl. Och de liksom DV bilder som vi kommer liksom sitta och sucka åt om 10 år. De är inte så jävla sexiga de heller. Men nej, det är ju problemet med digitalt att det, ja, DV är ju egentligen bara det är ju lite same same som Bruce VHS. Precis, bara att det är lite klarare bild. Ja. Och jag vet inte om jag kommer vara så jävla upp eller över sitta och titta på dokumentärer över typ Rebecca och Fiona om 30 år. Så att jag menar ja, våra tidvarv idag är inte särskilt roliga heller. Men det är i alla fall en punkt jag hade. Det är det som jag känner ljummet. Ja, nej, jag håller med. Ska vi ta punkt nummer 6? Yes. Och det var lite svårt att sätta just den här punkten, för den här biten i dokumentären skulle lika gärna kunna ha varit en 10. Det skulle egentligen varit det som var absolut bäst med den här filmen. Men det behandlas lite för slapphänt. Du menar Eddie Vedders utseende? vi återkommer till det. Nej, men den punkt nummer 6 jag har valt. Mm. Jag tycker så här, när jag sagt ordet så kan väl du förklara för lyssnarna, för de som måhända inte känner till vad som hände då. Mm. Men jag säger Roskilde. Okej, okay, ja, då kan jag väl berätta för att år 2000 så spelade Pearl Jam i Europa, bland på Sjöstedtska museet i Stockholm. Och sen efter Stockholm och Oslo så åkte de till Roskilde för att spela. Och det var lerigt och jävligt och det blev så stort tryck. De spelade på orangea scenen, den stora scenen där på Roskilde. Och det blev så hårt tryck att publiken föll och trampades på och 9 personer miste livet efter typ 7 låtar in i Pearl Jams set liksom. Så de fick avbryta liksom spelningen och 9 personer dog och det påverkade såklart Pearl Jam väldigt hårt. Det är ju oerhört tragiskt. Ja, det är fruktansvärt och alltså jag lyssnade inte på Pearl Jam år 2000. Jag tror jag började lyssna på dem år 2001 faktiskt. Precis när jag började gymnasiet. Men jag minns när jag satt ner i vårt vardagsrum och mamma kollade på nyheterna. Och det kom på de här bilderna från den här tragedin och Skilde och de här bilderna på Eddie som gråter på scenen. Så att på något sätt så minns jag Eddie gråtandes innan jag själv lyssnade igen den första skivan med dem. Ja, och jag minns också väldigt starkt just den här händelsen, när den hände. Och det är något så otroligt tragiskt och det motsäger allting som musik ska vara. Att publikens kärlek kan resultera i död. Ja, men det är alltså det är på något sätt den skulden de måste känna också, fastän det då inte var deras fel på något sätt. Alltså, det var väl någon utredning kring det där, och det var ju liksom bristande säkerhet. För ändå liksom, det är ju sjukt. Sen har ju de gjort väldigt mycket från familjerna till de här unga, nio unga då. Jag vet inte om det var en eller två svenskar. Och sådär, och det är ju, alltså, det går ju inte en spelning nu utan att Eddie stannar efter två låtar och säger liksom, är allting bra där ute? Här finns säkerhetsutgångar. Hojta och ropa till om någonting händer. Gå ut mot sidan om det är någonting. Vi kan sluta spela på en sekund bara ni ropar till. Alltså, man ser liksom, och det är väldigt intressant, finns på YouTube. Sex år senare från tillbaka i Europa. Det tog sex år för dem att komma hit. Och då spelade de på Reading i England, den första festivalspelningen sen Roskilde. Och de vägrade, de kör ju inte festivalspelningar i Skandinavien till exempel. De tackade nej till Bråvalla nu i sommar. Men ja, då är han på Reading, och det börjar bara med att man ser rädslan i Eddies ögon inför det folkhavet. När han börjar liksom konserten, man säger bara, all right, this is the time, this is the place. It's your time, it's your place. Take care of one another, will you please? Security's there to help. Someone goes down, just notify somebody. Take care of your neighbor. I know you can do it. We can do it together, and we can stop on a dime. Any song, any time, we can just stop on a dime. Start right back up. Just please, take care of one another, yeah? And we're good to go. Man ser bara när det här, alltså, han är skräckslagen i ögonen, du vet, att gå ut och spela på en festival igen. Så, men det har ju påverkat dem som fan som band. Det är ju fruktansvärt liksom. Ja, bara nu när du berättar det här så blir jag blir oerhört berörd. Och jag hade gärna sett en hel dokumentär om det här. När jag såg när den här delen tas upp i dokumentären, så blir jag väldigt berörd. Jag tycker det är väldigt starkt i ungefär 3 minuter. Och sen hastar de vidare. Och det var också kritik som kom direkt av fans efteråt. Det finns en total avsaknad av fördjupning. Och hade... Eller analys, alltså, det är så här, det är samma sak som att de bara intervjuar bandet i princip och Chris Cornell. Det är så här, varför inte prata med Tom Petty, Neil Young, Bruce Springsteen, Bob Dylan, alltså deras förebilder och sånt som själva plockat upp dem på scen. Jag menar, Eddie och Mike från Pearl Jam fick liksom vara med när Bob Dylan firade, han hade 40-årsjubileum där som artist på Madison Square Garden början 90-talet. Ja, 30 år precis. Ja, 30 år var det kanske. Ja, där det bara var massa festofiler, man ska säga, massa klassiska gubbar från Bob Dylans, i Bob Dylans egna generation. Och så var det Sinead O'Connor också då. Men så var ändå Eddie och Mike från Pearl Jam där och körde Master of War. Det är så här, varför blev de bjudna dit? Och samma sak under alla år som har varit. Så det är intressant att veta, vad betyder Pearl Jam för er? Och samma sak, varför kan det inte varit journalister som intervjuat? Alltså få det journalistiska eller analyserande inslaget, till exempel över då Roskilde. Hur tror ni att det har påverkat Pearl Jam? Istället för att fråga Eddie liksom, hur har det påverkat er? Och det är just det att han pratar om nu, alltså, jag har hört dig berätta om hur han har tagit kontakt med, han har liksom fortfarande idag kontakt med familjemedlemmar, tror jag du sa någon gång, till de som omkom. Men ingenting av det nämns i dokumentären. Alltså det är så här, man får veta att det har förändrat bandet, men jag vet inte hur. Och alltså, så jag hade kunnat se en dokumentär på 2 timmar om detta. Hur har det påverkat andra spelningar i världen? Alltså det är, du vet, det är en... Men för jag har varit på två så här. Jag var i Köpenhamn och såg dem 2007. Och det var ju, och Roskilde ligger ju nära Köpenhamn. Och då var den tryckande tryckande stämningen där i Forum då, den arenan i Köpenhamn. Och då var ju några av dem någon av de anhöriga till en av dem som dog, som var från Danmark, var där. Och även nu när de spelade i Stockholm i Globen, så var det ju folk, var det anhöriga där. Och de är väldigt nära kontakt med dem. Och sen var jag även jag var i Berlin, det var 2010, det var 10-årsjubileum tror jag. Också på dagen typ. Då var det i alla fall på dagen, vet jag. Det var 13 juni tror jag. Då höll de ju en tyst minut och sådär. Och det är också väldigt mycket fansen som liksom hade bestämt innan, de var med oss tändare liksom. Nu ska vi liksom på något sätt hedra med som har gått bort. Liksom våra vänner som vi inte kände. Och sådär. Så det är en viktig del liksom av Pearl Jam-kulturen också, mm, har det blivit. Den här punkten hade helt enkelt varit på nummer 10 om det inte hade varit för att den behandlas för slapphänt i dokumentären. Mm. Men vill du veta en sjuk sak om det bara innan vi går till punkt 7? Ja, kör. När vi gick på Molkom ihop, den här folkhögskolan 0607, något sånt där, så var vi på Filipstads marknad, som ligger väl några mil från Molkom då. Och då var det en kille som sålde skivor där. Ja. Och det var ju som de gör ibland liksom, sålde lite vinylskivor, lite CD-skivor och sånt. Och bland CD-skivorna så hittade jag en Pearl Jam-skiva. Ja. Och det var en bootleg från Roskilde 2000. Från den spelningen? Ja, med de typ 10 låtarna eller vad de... Och det är en bootleg som är så tabu. Man får liksom inte sprida den i... Nej. Liksom i den här Pearl Jam, stora Pearl Jam-familjen liksom. Mm. Man pratar knappt om det och sådär. Det var så sjukt att det fanns liksom en pressad skiva där. Det är hjärtlöst på något sätt. Ja, det... Har du hört den? Nej, absolut inte. Och jag vet inte om jag skulle få tag i den. Nej, jag skulle aldrig kunna lyssna på den. Alltså. Jag skulle inte höra de här... Fy fan alltså. Ja. Nej. Det finns ju en kittlande tanke att tänka så här. Okej, hur många plus får konserten? Ja, men typ så här, tänk om typ... jag tror sista låten de körde var Dåter till exempel. Mm. Tänk om den Dåter är typ den bästa versionen av Dåter de någonsin har spelat. Ja. Som vi fans eller världen, många aldrig kommer få höra, du vet. Alltså jag känner att jag skulle våga börja prata om detta i skämtsamma ordalag om det hade gått liksom 30 år till. Men nu känns det, du vet. Ja, men hoppa upp till punkt nummer 7 då. Ja, och den punkten, nummer 7, är en scen i filmen som jag tycker är ganska bra. Jag tycker den är väldigt bra. Och den dagen som någon lyckas skramla ihop pengar till att göra en biopic över Eddie Vedders liv. Mm. Det kommer nog inte bli så jättespännande den filmen. Men då vet jag i alla fall en scen som jag tror kommer definitivt vara med i den. Mm. Och jag vet att du har lagt upp den någon gång på Facebook också. Kan du gissa vilken scen jag pratar om? Alltså, skämtsamt så hade det varit kul ifall det var en scen när han är skitpackad där på den här MTV Singles-konserten. Men kan det vara den när han sjunger Breath uppe i Kanada och typ när Eddie Vedder hittade sin röst? Jag har döpt den här punkten till Eddie Vedder hittar sig själv. Ja, är det när han börjar skrika på den säkerhetsvakten eller sjunger? Precis, det är alltså under en... De har byggt upp ganska... Det får jag säga, ganska skickligt att Eddie Vedder är en blyg kille. Han är ganska tillbakadragen, han tar inte för sig på scenen. Det är liksom det där sista som saknas för att det ska kunna bli en bra... Lite likt hur Oliver Stone bygger upp Jim Morrison i The Doors-filmen. Ja, men lite så, att det är någonting som saknas för att det ska bli liksom en riktigt bra liveakt. Mm. Och då under spelningen så blir kanske till och med lite så här foreshadowing, det som hände i Roskilde. Så är det en kille, som full kille, som blir ganska aggressivt behandlad av vakterna, av liksom säkerhet, the security. Och Eddie Vedder blir svinförbannad och liksom börjar kommentera det här från scen. Och det är ganska kraftfullt när han står liksom böjd över en av de här väktarna, de biffarna liksom, och liksom skriker texterna mot honom. Mm. Och det är en väldigt bra scen. Och det är jävligt häftigt att de har lyckats fånga det. Att de såhär, vilken tur att kameran rullade. För det är sådär att när man fångar en metamorfos på bild. Mm. Alltså när man lyckas fånga ett ögonblick som förändrar någonting på det sättet. Och man kan se det. Det är ju väldigt enkelt i en dokumentär eller en film att trycka på det som att det är ett ögonblick. Ja, och jag säger inte att det är så. Jag har ingen aning om det var så på verkligheten. Det är kanske, men att de i dokumentären får det att framstå som det. Ja. Gör att det är ett ögonblick som funkar för mig. Det är en väldigt bra scen. Ja, det är snyggt. Alltså, där minns jag också att man fick sig gåshud lite i biosalongen. När det kommer när... Ja, men det är starkt. Det är verkligen så ett filmiskt ögonblick när han bara står och skriker låttexten typ i örat på den här vakten. Ja, det är snyggt. Och hade den punkt, hade liksom det var fångat på en 16 mm kamera istället för en skraltig VHS-kamera, så hade det kanske liksom klättrat ännu högre upp på listan. Ja, det är sant. Nej, det var mest en skämsam kommentar. Så det är en bra scen. Jag håller med. Ska vi ta punkt nummer 8? Ja, gör det. Nu börjar det bli riktigt varmt. Nu, alltså, nummer 7 och nummer 8 för mig, det är 4 plus. Nu är det mer så här, men du vet den här, det skivomslaget när Bob Dylan går ner för en gata med en tjej. Freewheeling Bob Dylan. Precis. Det så här, under svensk senvår. När det är riktigt där majvarmt. Och liksom du vet, det är hångel i luften. Ja, och kanske även pinglas. Ja, det är jättefint. Och den punkten har jag valt att kalla till Eddie Vedder med skägg. Ja. Är du nyfiken nu? Ja, men nu börjar det bli lite intressant. Nu börjar det bli lite sexigt. Ja. Har jag din uppmärksamhet? Jag tror du egentligen pratar om... jag förstår vad du menar. Om vi ska prata om Eddies heta perioder. Så tycker jag även det finns någonting hett under det 91-92 med det långa håret och den fokuserade stirriga blicken och det här. Men sen såklart där så hade han ju ett crescendo eller en peak av snygghet som var år 2006. Jag tror det är den tid du pratade. Han hade långt hår och skägg. Alltså man kan väl helt enkelt säga så att alltså, nu är det inte bara själva utseendet jag syftar på. Det är en väldigt karismatisk ledare i det här bandet. Det är kille som känns sympatisk. Och på sätt och vis så tycker jag att den han står närmast är Bruce Springsteen. För de har bägge det här karismatiska, sympatiska, trevliga sättet. Lite grann också grundat, det känns som att den kille med självsäkerhet nu för tiden. Att han är säker på sig själv och att han älskar sin musik. Och det känns som en kille jag skulle vilja hänga med. Ja, men båda har ju den här också, den här uppkavlade ärmarsexigheten. Ja. Och båda fötterna på jorden sexigheten. Ja, precis. Men jag tycker inte att Eddie Vedder liksom uppfyllde alla de här kriterierna förrän, jag vet inte, förrän han kom upp där på 2000-talet. Alltså när jag ser den här dokumentären så tycker jag att det är en bra look för en frontman i ett band. Eller frontkvinna för den delen. Han har liksom, där har han uppnått sig själv. Jag kan tycka att den här personen vi får träffa tidigare i dokumentären, som jag aldrig riktigt blir särskilt klok på, verkar ju vara ganska osäker, blyg, vet inte riktigt vad han vill. Plågad, vilket gör att han kanske är en liksom intressantare, mer spännande person i sin ungdom, men som liksom jag vet inte, det finns någonting jag gillar i den åldrade Eddie Vedder. Men som sagt, år 2006 då hade han skägg, långt hår, kom tillbaka till Europa. Jag såg honom första gången. Det intressanta faktiskt är ju att den första konserten jag såg med Pearl Jam och den första låten jag någonsin stod och hörde live är med i filmen. Det är ju rätt sjukt ändå. Det är rätt stort. Så på det här soundtracket då, som vi sätter 15 låtar eller 20 låtar kanske. Så är just min första låt med, och det är med i filmen liksom, där i Verona år 2006. Och då har han aldrig varit snyggare än år 2006. Nu ser man att han, nu åldras han med värdighet också, med Bruce Springsteen gjort såklart. Men han åldras ändå. Men år 2006 var han ändå, det här är den sexigaste människan jag någonsin sett. Ja. Och han var inte fångad så här, på ett bruset VHS-band längre. Nej, men precis. Och det är också han, har ju talat emot honom tidigare, att han slår igenom. Alltså menar, när man får se videomaterial från hans andra spelning någonsin, och han har på sig en fruktansvärt ful kavaj. Så rent estetiskt så liksom, ja men någonstans där 2000, det förhoppningsvis den Eddie folk kommer komma ihåg. Och det finns också videomaterial från när han är så här kortklippt och renrakad. Ja, 2002-2003. Vad anser fans om den perioden? Man gjorde något galet där innan. han lekte loss lite, han blonderade håret, han körde även när det punkiga mohawken. Mm. Jag tror det var när han, jag vet inte om det var att han inducted Ramones eller vad det var in i Rock and Roll of Fame eller någonting. Då körde han så här svart skinnjacka och så här svart mohawk men helt rakat. Och efter det tror jag att han fick långsamt växa ut. Jag tror att de flesta vill ha Eddie med långt hår. De flesta gillar inte riktigt den looken som kom där 2003-turnén. När jag såg det där videoklipp, eller det lilla klippet när han sitter med kortklippt hår. Mm. Och sen när man också ser han åldras, så slår det mig vem jag vill se i biopicken. Säg inte Russell Crowe bara. Nej, men alltså vi har ju pratat annat tidigare om hur jag egentligen inte är så fjust i biopics och liksom att de följer så här. Men om filmen skulle skildra så att säga det senare Pearl Jam. Ja. Du kommer inte gilla det här. Bradley Cooper. Nej, för spetsig. Eddie är mycket, mycket mjukare och mer rävlik, som en kompis som jag brukar kalla honom. Han ser ut som en räv. Ja. Bradley Cooper är för spetsig och mera, han har mer det onda, glassiga utseendet. Mm. Men de har ändå någon sorts likhet, och Bradley Cooper i sina bästa stunder kan ha samma trevliga liksom aura. Ja, kanske med rätt skägg. Okej, jag ska säga vilka två jag alltid tänkt. Ja, förra. Okej, ung Eddie Vedder. Mm. Shia LaBeouf. Ja, den fattar jag. Ja. Han, det är samma som marsvinskinder, du vet. Mm. Lite samma blick. Sen har jag tänkt också, det här är inte världens bästa skådespelare kanske, men jag tycker han Sam Worthington som var med i Avatar. Mm. Han tycker också har någonting lite Eddie-likt i utseendet. Mm. Jag tror man måste ha det mjuka. Jag tror Bradley Cooper är för spetsig. Om vi ska göra en Cate Blanchett i I'm Not There, vilken kvinna tycker du liksom ska... Vilken kvinna borde spela Eddie? Mm. På ett sätt tror jag att Cate Blanchett hade gjort det jävligt bra. Man ska man säga... Fan, ser lite ut som Eddie Vedder. Kvinnor. Naomi Watts. Ja. Kanske Kade kanske kan ha gjort det bra i alla fall. Jag är ju helt övertygad att när de gör filmen om David Bowie... Ja. Och det kommer ju, så kommer ju Tilda Swinton få spela huvudrollen. Ja, men hon börjar bli gammal nu. Jo, fast åtminstone liksom att hon får spela den åldrade David Bowie, för det finns ju ingen... Jo, men jag tror att Keira Knight till exempel skulle också kunna spela David Bowie. Ja, och jag tror att där skulle det faktiskt vara en poäng i det. För likt orsaken till Kate Blanchett spelar 66-dyllan är ju för att det fanns något androgynt. Och David Bowie är ju själva liksom definitionen av androgyn. Jo, men han också på något sätt, skillnad från, för sig Dylan är lite gömd bakom brillorna och, ja, och det svarta krulliga håret. Men David Bowie är gömd bakom smink och väldigt fixat hår. Precis. Så att man fattar, alltså man kan sätta väldigt många i den rollen och man fattar direkt att det är Bowie. Precis, precis. Så det kan inte spela så stor roll vem det är, men jag tror att Keira Knightley kanske kunde spela att... Nej, nu vet jag vad jag ska spela, Eddie Vedder. Inte emot, Olivia Munn. Joel Kinnemans. Bra, bra val. Hon har lite de kinderna också så här, lite här, ja. Bra val, hon har också det här. Men hon har något rotat i sig. Även när hon är neurotisk. Mm. Hon är bäst i Newsroom. Hon är väldigt bra i Newsroom. Min punkt nummer 9 på den här listan. Nu är det riktigt hett. Nu liksom tar man bort handen från plattan på spisen. För nu liksom börjar det, du vet, glöda. Nu är det lika varmt som under en Pearl Jam-konsert när de gått ut under andra breaket innan de sista 5 låtarna ska spelas. Ungefär. Och den har jag valt att döpa till Andy Woods ouppfyllda dröm. Ja, okej. Okay. Och det är helt enkelt att och den biten kommer ganska kort efter den här Roskilde-biten. Så att jag vill ändå... Finns det en förtjänst i att de gräver i sig Mother Love Bone i början, så är det att de kan göra en grej senare i filmen om att på lite grann är det som att Pearl Jam blev det som Andy Wood aldrig fick uppleva, men att på ett sätt så får han uppleva det genom dem när de sjunger den här låten som Mother Love Bone brukade göra. Crown of Thorns. Ja, det är ett bra dramaturgiskt grepp. Det är en riktigt bra kärna och röd tråd som faktiskt finns i historien. Och därför hade man kunnat skapa återigen, här finns det också en tråd som man skulle kunna göra en hel berättelse kring. Det är någonting väldigt, det är en väldigt fin cirkel som sluts när helt enkelt den här sångaren som de i början av filmen, som då var sångare i Mother Love Bone, som hade drömmen om de stora arenorna. Och han spelade även de här små klubbgiggen som att det var stora arenor. Han skrek till folk längst bak liksom, som satt ner att säga: "Hey, you there, back there." Alltså det verkade vara en ganska jobbig, men ändå liksom en kille som du vet, var ämnad för Madison Square Garden. Mm. Alltså jag tycker det är fint. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra låt, Crown of Thorns. Inte fått höra den live, men det är så det är ibland. Mm. Men alltså, men för mig känns också det lite konstruerat. Det är alltså att man ville ha med så mycket Mother Love Bone i början för att kunna knyta ihop det sen mot slutet. Och jag tycker liksom, nu var ju Mother Love Bone lagom så här på väg att breaka. Det var väl rätt stort där sedan 80-talet. Helt okej för mig, men jag tycker inte det finns den rätt objektivt och lite utifrån och lite för folk som kanske inte är Pearl Jam-nördar. Tycker jag inte det finns tillräckligt mycket kraft i den bakgrunden för att det ska bli så stort att Eddie Vedder säger att och äntligen fick Andy Wood spela de här stora arenorna genom mig liksom på något sätt. Jag tycker det är lite konstruerat. Det kan vara konstruerat, men jag tycker fortfarande att det finns ett värde i den berättelsen. Och i den här dokumentären, vars stora problem är att jag inte hittar någonting att hänga upp. Alltså det finns ingen krok jag kan hänga upp mitt hjärta på. Det finns liksom, försöker få tag i ett halmstrå och hänga fast vid. Och det halmstrået som jag hittar, de två halmstrån i historien som jag hittar och som jag liksom ser ett värde i, som jag som människa kan relatera till och som jag kan hitta en historia som är större än sammanhanget, är delvis Roskilde och delvis den här Andy Wood-grejen. Tragiken är att han inte får vara här med oss här idag och se detta, men på sätt och vis så får han göra det, för han lever vidare genom sin musik. Och det tror jag man kan relatera till om det handlar om någon närstående som han har förlorat. Det kan man relatera till stora ledare som har gått bort, Martin Luther King. Men titta, hans arv lever vidare genom att folk har rättigheter idag. Alltså, jag menar inte att... Jo, men jag tycker också att jag förstår. Och i den här filmen som vi pratat om har en brist liksom i sin dramaturgi och att det mer blir en kronologi. Mm. Så finns ju där då, det de gör där är ju att de kan binda ihop och få liksom en laddning som går genom filmen. Mm. Men det som jag inledde det här med, när jag sa att fan, kunde man inte sett Pearl Jam köra live i början och sen klippa till att de kör live som kids då på 90-talet och sen avsluta kanske med fortsättningen på live eller sådär. Att jag tycker man kunde hitta det genom Pearl Jam istället för att det här blir på något sätt som att nu knyter vi ihop det som att det här är en film om Mother Love Bone, bandet som aldrig blev. Så men det hade inte varit snyggare då, till exempel att man börjar med att Pearl Jam pratar om vad typ Alive, som kanske är deras största hit då. Mm. Vad Alive står för. Jo, han skrev den här låten. Och det handlar liksom om hans pappa aldrig fick träffa. Mm. Det är en jävligt tragisk låt. Det handlar liksom om en kvinna som börjar ligga med sin son. För att hon saknar pappan så mycket till sonen till exempel. Mm. Det är en väldigt, väldigt, väldigt så här galen låttext egentligen. Mm. Men att, och sen så slutar man med att prata om det som Alive har blivit idag, när det har blivit med en anthem där folk skriker liksom I'm still alive i arenor men med positiv klang. Alltså att där kunde den laddningen funnits genom den låten, eller hitta någonting annat liksom, om det så är centrerat kring Eddie Vedder eller centrerat kring Pearl Jam. Men jag tycker det blir lite konstigt att det blir en film mer om Mother Love Bone på det sättet, att det är den enda laddningen som finns nästan. Jag förstår vad du menar, och man kan säga så här: min nia på den här listan, det som får mig att känna så starkt, är någonting, så att säga, jag förstår att du ser en missad möjlighet här, som du brukar tycka om, det är väl så du kallar det. Det fanns en möjlighet att hitta en annan berättelse här, vilket de inte valde. Om jag skjuter det åt sidan, så tar jag istället och koncentrerar mig på någonting som faktiskt finns här. Så att den historien som finns här om Andy Woods ouppfyllda dröm tycker jag är väldigt stark. Men på samma sätt som jag började den här listan, när vi var nere på iskallt och sniffade och liksom frös om fingrarna, att kritisera dramaturgin, hur de inte valde att berätta om vilka är egentligen Pearl Jam, där riktar jag den kritiken. Alltså, men nu ska jag bara säga snabbt hur de borde lagt upp det, för nu kommer jag på det. De borde lagt upp dokumentären mer riktad kring fansen. Och fansens betydelse för Pearl Jam. Mm. För där hade vi då fått in det här början när han skriker på säkerhetsvakten. Ja. Vi har även fått in hela Roskilde-grejen bygger på att fans, alltså en del av det som är nervsystemet i Pearl Jam, dör liksom. Där har vi koppling också till relationen fans och Pearl Jam. Och sen efter, när skivorna inte säljer längre, när de inte spelas på MTV, när de valde att inte göra musikvideor längre, vad är det som får de här arenorna fortfarande fyllas? Jo, det är ju fansen. Alltså att man kan bygga filmer mer då kring Pearl Jam och fansen kanske. Mm. Och skapat de här punkterna där man gör nedslag då kring det. Nu istället blir det lite kring Mother Love Bone, vilket är okej. Jag håller med om att det finns, man ryser lite där när då det blir Las Vegas år 2000, när de har väl 10-årsjubileum också problem. Och då väljer Eddie att nu ska jag sjunga den här låten jag har länge varit sjunga från ett tidigare band, men aldrig riktigt klarat av. Och så gör han en underbar version av då den här Crown of Thorns då, den låten. Och det som du nämner här, Emil, det som du pratar om att den borde ha handlat om, för det som finns där när de väl nuddar vid det, det är vad jag har valt att sätta på min 10:e plats. Okej, okay, säg en rubrik så att vi kan min rubrik starta igång för nummer 10, det jag tycker är alltså bra. Jag tycker det är alltså det som är, ja, men det som är bäst med den här dokumentären, den här filmen. Rubriken är, för att knyta an till det jag nämnde, alltså min punkt nummer 1, är de sista 10 minuterna. Och det kanske inte är 10 minuter, kanske är 5 minuter, kanske är kortare än så. Jag funderar också på att döpa det till gitarrsolot för att retas lite med dig, men jag säger de sista 5 minuterna. Och det är där man ser kärleken till publiken och vice versa. Det är första gången man på riktigt, tycker jag, intervjuar, när de går omkring med publiken som ska se den här konserten, och de pratar om, när de säger att, ja men Pearl Jam, de vek sig inte för Ticketmaster som de hade en bråk med. De har liksom stått vid sina fans. De har gjort det här och det här. Och när de står Pearl Jam i den här fullsatta arenan med publiken, integrerar med publiken, det är där jag på något sätt ändå får lite besvarat frågan vilka Pearl Jam är och hur de betyder någonting för publiken. Så just den biten hade du absolut kunnat bygga upp hela dokumentären kring. Att de inte har gjort det är idiotiskt. Och det är därför Cameron Crowe förtjänar sin slamkryparposition på den här listan. När det här gitarrsolot som är det Mike McCready som han heter river av, då det faktiskt svänger lite för en gångs skull om den här musiken, och man ser plötsligt, då kommer ett montage av liksom vad de har gått igenom. Och det är väl liksom ett enkelt trick, men det är liksom, det ger någonting. Men det är i synnerhet när man ser publiken runt omkring, då ser man plötsligt resan de har gjort. Då ser man vad de har gått igenom tillsammans med publiken. De har haft liksom, man har sett topparna de har haft tillsammans med publiken, man ser att de har haft bottarna tillsammans med publiken. Och de sista 5 minuterna berättar den historien. Det är en kortfilm som du hade kunnat liksom plocka isär från den här filmen. Och det är därför så synd att de sista 5 minuterna inte också är de första 5 minuterna av filmen. För när jag ser dem där på den här fullsatta arenan, då vill jag plötsligt se resan. Hur kom de hit? Vad har de gått igenom tillsammans? Ja, de visade rätt snyggt i den här Imagining Cornice, den dokumentär de gjorde över 2006-turnén i Italien. Då får man se mycket bilder på det här fansen och lite mer kring det. Och jag känner bara att den här borde börja typ med fans som börjar köa och sånt på morgonen och allting. Så borde den här filmen börjat, och sen det här att de går ut och spelar. Men för den slutar nu med, om jag inte minns fel, den här Problem 20, typ med att de kör väl Batman först med som Square Garden, och publiken sjunger med. Och sen så går det väl igång med Live, tror jag. Ja, Live är liksom avslut. Och jag tycker det är jävligt, det är ändå ett rätt snyggt avslut på, innan sorts klimax. Så Så där tycker jag ändå Cameron Crowe lite vet vad han gör. Det är bara att, som du själv säger, det är en bra kortfilm. Man kunde nästan kapat mycket av det som hänt innan. Ja. Och på något sätt kört det här istället. För de fem minuterna berättar mer om vilka Pearl Jam är och vad de har gått igenom än de föregående 115 minuterna. Ja, för lite också det att Cameron Crowe då med bilderna berättar istället för att bandet själv sitter och berättar. Det blir någon form av analys där ändå på något sätt. Eller så här, vad är det för bilder vi ska visa här från deras historia under Alive? Mm. Och det berättar på något sätt mer än när Stone eller Jeff eller Eddie eller Mike själva sitter och berättar så här. Men på frågan liksom, har du skridde påverkat er? Och de svarar, det har påverkat oss jättemycket. Mm. Och det är så här, ja, det vet vi redan liksom. Det kan vara så här, det som har gjort Cameron Crowe, det som har varit bland hans styrkor i hans bra långfilmer, är ju att han jobbat så mycket med referenser. Och han har kunnat referera till rockhistorien. Men när han ska skildra rockhistorien själv så har han ingenting att referera till, för det är det enda han kan någonting om. Så att när han lika gärna skulle kunna ha refererat till vad hände i samtiden, vad hände på 90-talet i Amerikas publik, så hade han kunnat jobba med att referera till det. Och just nu så jag anspelar han på det, men han lyckas inte när han liksom klipper in CBS 60 Minutes och annat och sånt. Nej, precis. Nej, men jag tycker ju att jag tycker inte den här dokumentären är, och det tråkiga är att den blir lite sämre varje gång jag ser den. Som tur var är så på i DVD-boxen så finns det även med en film som heter The Kids Are 20, tror jag den heter. Som egentligen bara är, alltså de här små live-delarna som är i filmen. Man får dem hela och så är det blandat på med små korta klipp som inte är med i filmen typ. Som jag tycker blir roligare när man får bara små sköna bryggor som är dokumentära mellan låtarna. Och sedan finns det även en skiva som heter The Fans Are All Right, tror jag den heter. Så jag inte minns så mycket av, men den fokuserar mer på fankulturen och sånt. Så det finns ju det om man vill ha också. Ja, men det är väl bra. För om liksom något ska vara konsensus av, eller det jag vill komma fram till av den här diskussionen om den här filmen, för att egentligen jag förstår om man som fan av Pearl Jam vill se den här dokumentären, för det är trevligt att se sitt band, det är trevligt att höra om låtar, du vet, det är liksom, jag förstår att om man redan kan väldigt mycket så ger det väl ingenting nytt, men är man liksom relativt ny så kanske man får sig liksom en historieundervisning. Men om man som ser på den här dokumentären och inte är ett fan av just musiken, eller om man lyssnar på det här samtalet mellan dig och mig här nu, så är frågan, vad kan man ta med sig av den här dokumentären? Och precis som jag nämnde tidigare när jag sa att jag kan se en dokumentär om en polsk kompositör eller ett taffligt hårdrocksband som Scorpions, som jag inte alls är särskilt förtjusta i, men ändå fascineras av det, är för att jag har kunnat ta med mig någonting av de dokumentärerna. De har kunnat säga någonting annat. Förutom... Men det kan man väl, det där kan man väl även dra till vanlig spelfilm också. Jag kan se en film om alltså, vad heter han, Howard Hughes, ja, i The Aviator. Så jag inte har så stort intresse av, men genom Martin Scorsese och Leonardo DiCaprio kan det fortfarande bli en väldigt bra film, för man berättar någonting annat än att bara berätta om honom. Ja, men precis, som en historielektion. Och det är ju det vad berättande handlar om. Det är det vad film handlar om. Det är därför du och jag älskar film så liksom besinningslöst, är för att det säger någonting till oss och det hjälper oss att vara antingen bättre eller sämre människor. Men skillnaden mellan Don't Look Back, som vi pratade om förra veckan och som vi hyllade, var att vi kunde hitta saker i den filmen som sa någonting annat. Som sa någonting om hur det är att vara en människa mitt i ett skeende, en människa i orkanens öga. Hur det känns att befinna sig i en zombieinvasion. Ja, men precis. Hur känns det att liksom bli kallad för profet? Alltså det fanns någonting att lära sig av den dokumentären, även om man inte är ett Dylan-fan. Men med Pearl Jam 20 så är jag osäker på om jag har lärt mig så mycket förutom om bandets diskografi. Precis, och det är den stora bristen. Jag håller med dig där. Helt och hållet. Men det var i alla fall vårt lilla samtal då om Pearl Jam 20, regisserad av Cameron Crowe. Som man inte riktigt kan lita på som regissör då. Och den här podcasten finns på iTunes, den finns på tittarnasnackar.se och den finns på vår, och den finns på filmfenix.se också. Vi har en Facebook-sida, gilla gärna den. Gilla gärna också Kärk och Knaster, deras Facebook-sida. Och lyssna gärna på även på Tonys då podcast, som handlar om musik mer än film. Och jag tänkte att vi faktiskt ska avsluta den här podcasten med att alla då ska få lyssna på den första låten jag någonsin hörde med Pearl Jam live, och den första låten jag såg med dem live i ett kolosseum i Verona. Det ösregnade som fan och de startar upp den här låten. In the breeze.